і політикою влади. От. Це я задаю з якихось міркувань, що позиція правозахисників полягає в тому, що державу треба якомога більше обмежувати, давати їй стільки прав і влади, скільки це необхідно суспільству, а не владі. А зараз виходить так, що держава у нас, ну, грубо кажучи, нагадує, як ви знаєте, кажуть, що держава – це слуга, наші там цуцики. От, то нинішня ситуація мені особисто нагадує таку ситуацію, коли цуцик загнав хазяїна до будки, а сам живе у хаті. А це так, грубо кажучи. Як ви ставитесь до нинішньої держави, тої, яка є от зараз? Бачите, я ставлюся негативно до цієї держави. В якому розумію? Тому що держава, яка сьогодні є в Україні, це не є українська держава. Те, що на папері, то прийняття Конституції, інших законів, символіки, це ще не визначає суть того, до чого ми прагнемо і що потрібно українському народу. Я вважаю, що статус країни визначає не Конституція, не символіка, тобто не прийняття тих чи інших законів, а те, в чиїх руках перебуває влада. А влада, як ви знаєте, залишилася в тих, в чиїх вона й була. В тих же силах. Ну, в цьому вина, звичайно, в тому, що в нас такий стан речей, що ми маємо таку державу. В першу чергу я на сьогодні звинувачую не тих, хто є при владі, а звинувачую український народ. Він несе відповідальність за те, що в нас є. Тому що була можливість і в 90-му році, ще не було навіть не було проголошено української цієї держави, так званої української. Була можливість вибрати нормальну Верховну Раду. Цього не було зроблено. Вибирали тих же, хто їх був при владі. 94-й рік, другі вибори. Знову, це вже були все-таки демократичні вибори. Хай би народ проявляв активність, йшов чи в рух, чи які інші партії, брав активну участь у виборах. Якщо вважається, що фальсифікація там була, щоб не допустити цієї фальсифікації. І міг би обрати нормальну владу. Ніхто їм в цьому не заважав. Сьогодні, бачите, в цьому ж році вже треті вибори знову вибирають фактично тих же самих людей. Так само ж з президентами. Знаєте, хто такий Кравчук? Було кого вибирати, вибрали того ж представника Компартії Кравчука президентом. Кучму явно виступав в своїх програмах з антиукраїнських позицій. Вибрали Кучму. Отже, народ, сам народ несе відповідальність за все це. І він, я вважаю, тобто та більшість, яка вибирала тих президентів, вибирала ту Верховну Раду, заслуговує того, що сьогодні має. Заслуговує. Хай собі скиглять, хай собі там я не знаю що, але вони цього заслуговують. Звичайно, жалко тих людей, які все це розуміли, вибирали ту меншість, яка хотіла таки, щоб у нас було нормальне життя, робила все, що в їх силах, ця меншість, але вона була меншістю, вона не змогла провести тих людей до влади, яких вона прагнула. І сьогодні вона бідує, страждає разом з цією дурною більшістю. Ну, то що ж зробимо? Така наша доля. Тому що я теж належу до цієї меншості. Що я ще хотів сказати? Але, знаєте, крім самого народу, несе відповідальність за цей стан речей і націонал-демократія. В першу чергу лідери Блоку, інших націонал-демократичних партій, які, депутати яких були вже в Верховній Раді, входили в Народну таку раду була, якщо пам'ятаєте, десь їх було там біля сотні чи більше депутатів, які об'єдналися в Народну Раду. Вони теж несуть відповідальність, тому що в 91-му році утворилася революційна ситуація, коли ГКЧП зробило цей путч. Коли цей путч провалився, от в той момент потрібно було щось робити, потрібно було йти до влади революційним шляхом. Не потрібно було чекати, коли ця більшість прозріє і там щось зможе здійснити в цьому напрямку, до якого ми йшли. А потрібно було опиратися на меншість, на ту активну меншість, яка була в Україні. А все-таки ця меншість була тоді значною. В Києві збиралися десятки, а то й більше 100 тисяч народу. Якось я пам'ятаю, був в Києві, так там було, йшло із всієї України, приїжджали, там такі колони були людей, люди йшли, заповнювали всі вулиці. Треба було звернутися їм тоді в серпні 91-го року до народу. Потрібно було революційними методами спробувати переобрати владу, опечатати не тільки обкоми, райкоми, а й опечатати бойовий отряд Компартії КГБ. Це в першу чергу, тому що як можна так націонал-соціалістичну партію, як Німеччину чи ні, заборонити, а гестапо залишити в тих будинках, які вони займали, і хай би вони далі несли свою службу. Ну, то це абсурд. Отже, в цьому напрямку нічого не було зроблено, ніякої спроби. А пішла співпраця з тими комуністами, які займали посади в цій країні, були колоніальною адміністрацією. Отже, вони пішли на співпрацю з цією колоніальною адміністрацією, яка стала перелицьовуватися. І в результаті ми сьогодні втратили, дуже багато чого втратили. В першу чергу втратили спроможність підняти народ, як до такого рівня. Ту активну частину, яка була в 90-91 роках, до такого рівня, як був тоді. Вже сьогодні це дуже важко зробити. Народ вже зневірився всьому. Я маю на увазі не та більшість, тому що ще була можливість шляхом виборів, цим демократичним шляхом, якби ця більшість, на яку розраховували ці націонал-демократи, що революційним шляхом вони зможуть таки прийти до влади, повністю комуністів відтіснити, але цього не сталося. Так що не оця більшість, я маю на увазі не цю більшість, тому що ця більшість як була на тих позиціях, так не залишилася. Болото, як було, так і болото є. А та меншість, яка була більш згуртована, активна, вже її сьогодні змобілізувати дуже важко. Дуже важко. Оця меншість вже зневірилася, можна сказати, в своїх можливостях, що вона може щось зробити. Я особисто звертався в 90-му році, ще коли була, тому що я є одним із ініціаторів створення Української міжпартійної асамблеї в червні 91-го року, 90-го року. А це було ще більше року до того ГКЧП. Звертався до Лук'яненка, звертався до Горинів, до інших, щоб вони, щоб їх організації, які вони очолювали, теж примкнули до Української міжпартійної асамблеї. Тобто, щоб стали і на позапарламентський шлях боротьби. парламентський шлях хай собі протікає само собою, але ще й щось робити таке, що підготовляло б народ до революційних подій. Вони це оцінили як авантюру, не пішли на це, а ви ж знаєте, всяка революція – це є фактично авантюра, це є ризик, що тебе можуть завтра і розстріляти. Якщо тебе це повстання там, тому що це фактично не повстання, вже проти влади, якщо воно не вдалося. Отже, коли через рік і два місяці виникли революційні тут, революційна ситуація виникла в Києві, ну по Україні, то вони ні морально, тобто ні духовно, ні фізично, ні матеріально не були підготовлені до того, щоб стати на революційний шлях і робити щось таке, що посприяло переобранню влади в Україні. Вони не були до цього готові і в результаті програли. Так що вина в цьому, тому що в нас таке твориться тут, вина, звичайно, в першу чергу це українського народу, і вина лідерів національно-демократичного руху, того, який був в Україні. А лідери це були, ви знаєте, це були в основному ті, хто в свій час був дисидентом. Ну, про тих людей, які я говорив, які тільки до чогось серйозного вони не мали наміру, вони могли тільки десь статтю написати, щось таке, що, але де пахло порохом, то вони туди не лізли. Оце була та категорія людей. Я що ще хотів би, і тому вони, нічого дивного, що я кажу, коли така визріла ситуація, то вони були до цього не готові, тому що це люди, були люди, які не готові були ризикувати. Вони фактично в своєму житті ніколи не ризикували, тому що ви візьміть біографії всіх цих дисидентів. Вони сиділи десятками років, але ніде ви не, в біографіях не побачите, щоб вони десь голодівки вони об'являли, таке все інше. Тобто мучили самі себе. Не мало, що їх ще мучили, вони ще й себе мучили. Але ви не побачите ні біографії, що ви десь готувалися до втечі, щоб пробували вирватися з цієї неволі. Такого в них немає. Це теж, знаєте, характеризує їх, я б сказав би, не з позитивної сторони. Ну, але ж дисиденти, скажімо, у Польщі, у Чехії, так, коли прийшли до влади, то вони ж навели порядок. Але там була люстрація, так? Так, це так. Там, бачите, ми не будемо брати і польський, взяти польський народ, і взяти Чехію, взяти прибалтійський народ. Адже якщо взяти російськомовний процент прибалтійських республіках, був не краще, ніж в Україні. Був не краще, не краще, навіть гірше, я б сказав, якщо взяти Естонію. Але ж от та меншість, хай навіть вони менші, були меншістю в своїй країні. Це народ був згуртований, знав, чого він хоче, і добився таки того, що вони побудували свої національні держави. Свої національні держави. І кому не подобалось, вони заявили: чемодан, вокзал, Москва, або куди хочете. Якщо тобі не подобається жити в нашій національній державі. Так що там інші зовсім народи. І якщо взяти польську солідарність, то польська солідарність, взяти того ж Валенсу, то ми ж не порівняємо його з Павличком, чи з Драчем, чи там іншими такими, я не буду брати дисидентів, а взяти, наприклад, Драча, чолив цей рух свій, головою руху за перебудову, то ми ж не порівняємо його з Валенсою, який дійсно був борцем за Польщу. Це була людина, яка, ви ж знаєте, пристосовувалася в свій час, все своє життя до тих умов, в яких перебувала, а тут просто його випхнули наверх. Ну, випхнули, то він вже й там так, вже за ці вішки там смикав трошки. О, але це ж не той рух був. Ми ж не можемо сказати, що рух за перебудову – це є польська солідарність. Це різні організації. Щодо, бачите, щодо, ще я хотів би вам що сказати, що є дві категорії, в моєму розумінні, є дві категорії людей, два психологічних типи. Ну, можливо, більше, менш ярко виражені, але вони є. Є людина, так образно виражаючись, є людина булави, і є людина пера. Якщо б взяти Хмельниччину, Богдана Хмельницького, його полковників, його оточення, то ми бачимо, це був скрізь на провідних ролях, скрізь були люди булави. Психологічний тип людини – це людини булави. І візьмемо вже 17-й рік, коли створилася Центральна Рада України. Ми бачимо, що це вже інша зовсім людина, інший психологічний тип. Це вже появився, хто у нас? Грушевський. Оцей рух підйом цього народу українського, чоловік хто? Грушевський, Вінниченко. Фактично два письменники. Це люди пера. І тому, коли потрібно було, бачите, щось робити, якісь робити рішучі кроки, державотворені на той час, укріплювати то армію українську, створювати її, укріплювати. Вони цього нічого не робили, тому що це були люди іншого складу. І отже, в 17-му році українському народові не повезло, тому що він свого лона висунув на провідні ролі людей не того психологічного типу, людей пера. Теж сталося, на жаль, теж сталося в 90-х, в кінці 80-х, на початку 90-х років. Україна знову на чолі цього народного підйому висунула на провідні ролі людей пера, оце Драчів, Павличків, Чорноволів, Лук'яненків, Горенів і інших. Це психологічна людина пера, психологічний тип людини пера, а не булави. В той час, як нам були потрібні, зовсім інші люди. Тому що ми не є не Польща, не Чехія, і не інші такі країни Східної там Європи, де зовсім інший народ і інша ситуація. Так, а чим же в такому разі пояснити Чехію, Гавел? Так я й говорю, там інша, ні, то там інша ситуація. Там може бути і людина пера пройти, але не в нас, в Україні. Тому що Чехії Москва не загрожувала. Чехія, Москва погодилася на те, що Чехія відходить від неї. Москва погодилася на те, що відійде і Польща, що відійде Прибалтика. Можливо, я там то, в мене в інтерв'ю є, що можливо це навіть домовленість є. Тому що тут пакт Ріббентропа-Молотова і таке все, Захід все-таки вимагав від них, щоб ті прибалтійські республіки, які були окуповані, щоб вони таки відійшли до Європи. А Україна – це зовсім інша ситуація. Тут зовсім інша ситуація. І якщо Москва погодилася, що ті країни мають право на незалежне існування, то з України, на незалежне існування України, Білорусі, вона не піде. Вона з цим не примириться і робила, і буде робити спільно з своєю п'ятою колоною все, щоб України як такої і Білорусі не було. Ну, Білорусі вже зроблено. Ще раз за Україну. Бачите, так що від того, хто очолює цей народний підйом, багато дуже залежить. який тип людини став на чолі. Нам повинні були, потрібні були люди, наприклад, в 17-му році, якби в 17-му не Грушевський був на чолі того народного підйому, а людина типу Коновальця, навіть Петлюри. Петлюра теж був, ну, людина більш так, психологічний тип людини Булави, але, я б сказав, не зовсім. Коновалець був більш підходящою ролью, кандидатурою до такої ролі. Але він тоді ж був молодий, ну, і чому-то у нас так вийшло, що більше, перевагу віддавали тим людям, які, ну, чимось вже себе утвердили. А не думали про те, що це ж людина зовсім іншого складу, що це людина пера. Що в такій ситуації треба людина, більш, можна сказати, військовика треба, а не ту людину, яка більш займається, можна сказати, демагогією, якимись там мріями, а треба людину таку, яка б оцінювала б реальну ситуацію і готова була б робити рішучі кроки, ризикувати життям інших і своїм життям. Таких людей у нас на проїжджих ролях не було ні в 17-му, на жаль, році, ні в 17-му, ні в 91-му. Оце наша людина. Ми візьмемо, от я вже говорив про це, не знаю, вам говорили про це чи ні. Але я от із Євгеном часто тако сперечаюся на цю тему, зі мною погоджується, та й з іншими. Візьмемо навіть, от візьмімо нашого Шевченка. Всі ми його шануємо, називаємо його пророком. Це наш самий такий знаменитий поет. Візьмемо, і був у нас Кармелюк. От дві людини. Але знаєте, я більше шаную Кармелюка, ніж Шевченка. Мене більш притягує така особистість, як Кармелюк. Кармелюк не створив ніяких творів, нічого не створив духовному такому плані. Він, як ви знаєте, весь час вів ту боротьбу, ну, в тих масштабах, яка була для нього доступна, яку він міг проводити. Візьміть Шевченка. Шевченко – це людина не булави, вже тільки Кармелюк – це людина пера. То людина булави. Шевченко, що вже виключено, так? Шевченко – це людина пера. Це різні психологічні типи. Ви візьміть. Шевченко дуже любив Україну, малював її так, таку боротьбу українського народу. Але коли його арештували, відправили там в Ангішлаг, де в ті теплі краї, це не Сибір, дали йому там рушницю, дали солдатський одяг. Здавалося б, якщо ти такий непримиримий з тим, що тут діється, така волелюбна людина, закликаєш інших до волі, до сокири, то чому ж ти не береш цю сокиру? Чому ти не сідаєш на якусь там кобилу, тебе ж там коні ж були чи що там, і поскакав, взяв цю рушницю, а то й більше ще навіть. Скільки зможеш з собою довезти. І поскакав, якщо не в Україну, то Іран рядом, через Іран десь. Навіщо тобі ця солдатська муштра, навіщо тобі там бути, невідомо навіть, чи ти звідти вийдеш живий. Тобто була можливість тікати звідти. Він цього не робить. А плаче там за Україну і за таким всім. І візьмемо Кармелюка. Його в кандалах, як ви знаєте, тримали десь там в Сибірі. Він хитрявся, треба ще ж ті кандали перепилити. треба і одяг якийсь, не знаю, якщо там був спеціальний одяг, то й одяг якийсь так, щоб тебе не впізнали. Треба пробратися на Україну. Це не так було просто. Він таки пробирався і далі організовував боротьбу. Що то робив цього нападу? Так що я шаную, от взяти Шевченка, я його шаную. Шаную теж Грушевського як історика. Шаную, ну, той, можна сказати, Вінниченка, що він там як письменник там писав свої твори. Шаную і цих дисидентів, того ж Лук'яненка і інших, ну, за їх. Ну, за те ж все, що вони робили, за те ж дисидентство, за їх, ну, бажання, щоб Україна, такий український народ, був вільним. Але, бачите, все-таки я шаную більше тих людей, які могли, які спроможні піти на якісь рішучі кроки у такий вирішальний момент для українського народу. Нам таких людей, нам не вистачало людей таких, як Коновалець, таких, як Шухевич, як Бандера, ну і ряд інших. Нам не вистачало, в такі відповідальні моменти, нам не вистачало таких людей. Це, в цьому наша біда. Ну, так все, може, ще щось. Дякую. Ну, а про те, що я вам вчора говорив, про те, і це в мене в інтерв'ю там є, про те, що у нас відбувається, значить, перебудова, це в інтерв'ю там почитаєте, перебудова Російської імперії, цієї комуністичної Російської імперії, капіталістичної Російської імперії. І, тут інтереси нових русських, так званих, і нових українців, а фактично це новітня буржуазія. Їх інтереси збігаються, і чим воно закінчиться для України, невідомо. Поки що нічого хорошого. Тому що та влада, яка є сьогодні в Україні, вона для того, щоб Україна була дійсно українською, щоб це була українська держава, ця влада нічого не робить. Все робиться в тому напрямку, щоб тут українського фактично нічого не було, щоб це був на сьогоднішній день був, ну, свого роду як якийсь штат, так на взірець американського. А потім цей штат буде дуже легко, якщо він не має національної основи, нічого національного там не буде, то цей штат дуже легко буде прилучити до метрополії, до тієї Росії. Дуже легко буде зробити. Оце дуже велика загроза в цьому для українського народу, тому що якщо таке станеться, то є загроза, що цього народу може не бути. Його можуть просто знищити, як знищили білоруські народи. Ну, все, да? Так, що собі там вибрати, що все? Звичайно. Ну, я, забув, що вчора це. Таку не виносив, але вирішував допустити. Ви розумієте? Тому, значить, я от уточнив ці особливості. Я не берусь. Да, сейчас, Ренат, одну секунду. Я не берусь тут спорить, надо посмотреть более внимательно у ПК, по-моему, там совершенно четкая запись. Но давай мы с тобой тут не будем дуэтно выступать. Давайте мы все же предоставим, а то мы как-то очень умные оказались. Сейчас, секундочку. Реплика Ренату, пожалуйста, и дальше выступит желающий свет. Я считаю, что вообще можно вот на этих вопросах, если мы потратим все три дня и что-то выяснить, это будет за такую мы работу. Они очень важны. Я говорю, не хочу всем говорить, что и как, скажу, как вроде просто делать. Совершенно законы, нормы об отходе культуры не работают. Сначала он берет и говорит, все, я не принимаю. Начинаешь он носом тыкать. А вы не имеете права, это должен сделать председатель суда. Вот у нас был случай, Он говорит, а я сейчас за председателя сюда. Я говорю, хорошо, еще тогда еще. Делайте перерыв, мы едем в окружной суд. Но вы не правы. Вы не правы. Так записано в законе. Едем в окружной суд. Он, не делаю перерыв, извините, мы тогда встали, вышли, пишем заявление, едем в окружной суд. Окружной суд отвечает через месяц. А вот за это время проводят заседание, они демонстративно ушли, считается неявка в суд и снимают дело с производства. Вообще нельзя, это не один момент. Никто, ни верховные суды, никто это дело не обращает.